الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ما شاء الله my dear Islam brothers and viewers of Madani channel Welcome back in our live silsila on the blessed occasion of Milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah azza wa jal, Muslims throughout the whole world will be enjoying this beautiful month of Rabi'un Nur Sharif and celebrating Milad and celebrating the birth of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inshallah azza wa jal, we bring you this silsila and hopefully inshallah azza wa jal, We will have this silsila for 12 days during the month of Rabi'un Nur Sharif. And inshallah azza wa jal, on the 12th night, we hope to bring you a silsila live from Faizan-e-Madina, inshallah azza wa jal, where we will do the silsila live from Faizan-e-Madina. And also, inshallah azza wa jal, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, throughout these 12 days, we want you to be participating in this silsila as well. For that, please send us your video clips of your houses decorated with the Milad flags and Milad lights in your house, in your masjid, in your workplace, so that inshallah so that we can show the viewers of Madani channel how Muslims celebrate the birth of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Before we move on to the silsila, let's start by reciting the beautiful kalam, the Qur'an-e-Pak, and inshallah so that Then we're going to listen to a beautiful kalam and we've got a very beautiful lineup of discussion for you. We're going to be discussing the seerat of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and today the topic we are going to discuss I will tell you after the kalam but let's start off with tilawat of the Quran. Please whatever you are doing leave everything for a short while and listen to the tilawat of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان We're going to listen to a beautiful kalam. If you've got your flags with you, take them out and inshallah, so we'll try to read the kalam and inshallah, wave your flags. Ji Bapu, mashallah. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور تھا السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگ مگرتے جائے، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، چار جانب ہم دیے پھیکے جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے پھیکے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ حق حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حشر میں تیرے کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله. My Islam brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, you can see mashallah the studio, beautiful decorations, and a lot of Islam brothers have sent in their video clips, the decorations they put at home, at their workplace. We want you to be part of that. Send us your clips. You'll see the number on the screen very soon. Send us your clips on that number. Maybe inshallah Azza wa Jal we can show them on Madani channel. And we have done a tarkeeb that we are going to have a small package for you. And in that small package, we have the intention to show the Islamic brothers their homes that they have decorated, even their cars and in madrasa children, all celebrating the milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And remember, my dear Islam brothers, it is a hukum of Allah Azza wa Jal that we rejoice on the birth of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And this is exactly what we are doing. We are doing according to the commands of Allah Azza wa Jal. And inshallah Azza wa Jal, like I said before, we've got some very beautiful topics to discuss on the seerah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And we want you to be, again, make sure that whatever you are doing for a short while, try to be with us, send us your text messages, give us ideas how we can improve this silsila, so that we can bring a better silsila for you, so that we can not only enjoy ourselves, but we can learn from it as well. And today, inshallah, Azza wa Jal, we're going to start the discussion. And today's topic, we're going to learn about, like I said, the seerah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, because this is what Muslims throughout the whole world do in the month of Rabiul Nur. Especially, we learn about the life, the beautiful, blessed life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And one part of the life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, subhanallah, is forgiveness. Forgiveness, tolerance, how our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam forgave those people who tortured the Muslims, those people who persecuted the Muslims, who killed so many Muslims. Yet what did the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in return do to them? And why we've chosen these topics is so that we can learn from that as well. My dear Islam brothers, try to listen and try to act upon them as well. If there's any person that we don't like, or we've got a hatred, we've got a grudge against them, inshallah, at the end of the silsila, make your heart a soft heart, so that we can go to them and say sorry to them. MashaAllah, we have our Muballighin, MashaAllah, Ustaz Sahib is here as well. We're going to start off with Ustaz Sahib, inshallah, about the forgiveness, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's forgiveness, how he forgave his enemies, how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam dealt with them situations. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے انك لعلى خلق عظيم ما شاء الله بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. تو یہ بڑا جامع معنی کلام ہے ماشاءاللہ. تو عفو و درگزر کا تعلق بھی اخلاق ہی سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے بہترین ایک ماڈل, بہترین نمونہ ہے. تو اس میں جس پہلو سے, جس اسپیکٹ کے لحاظ سے if want to take guidance from the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that is available, Masha, and you can't find any example from others, subhanallah, as it is in the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. To jis tarah baki cheeze Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ke baki pehlu namaya hai, isi tarah wo darguzar ایک ایسا اسپیکٹ ہے کہ آج تک بھی جب مسلمز, ایون دا نان مسلمز, وین دے ریڈ اباؤٹ اٹ, دے اسٹڈی دا بایوگرافی آف ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم, اینڈ وین دے ریڈ اباؤٹ دا ٹالرنس اینڈ فارگیونیس آف ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم, سو Like today even the non-Muslim, they are accepting Islam after reading, studying the biography of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, reading about his afudar guzar. So there are a lot of examples, the main, very like main example in the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the day the Makkah was conquered. Subhanallah. So everybody knows that the all kuffare Makkah, kuffare Quraysh, so they used to teasing, torturing the companions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So due to that, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had to migrate from Makkah to Medina. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam with his companions, he left Makkah and migrated to Madinatul Munawwara. And seriously, Ustaz, like you are saying, Ustaz, there is no example like this, you know, in the history of this world, you know, apart from the Fatah Makkah. Definitely. Subhanallah. So when all like Kuffar Quraysh, they were in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, like Mujrimeen. Allah. Now they are standing in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they are thinking, because we have been like killing his companions, مختلف انداز سے تکلیفیں دی, ظلم کیے. سو ناؤ دے آر تھنکنگ, ریمبرنگ دیر لائک اوپریشن, سو رائٹ ناؤ دے آر لائک ریمبرنگ اینڈ دے آر تھنکنگ دیٹ سون, سو ہی ول آرڈر, دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول آرڈر اینڈ وی ول بی کلڈ اینڈ دے ول ٹیک ریونج. سو دے آر تھنکنگ دس تھنگ اینڈ ریمبرنگ دیر اوپریشن, دیر ظلم. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam lifted up his case of prophethood, and then asked Mazan Nukumbi, what do you think? Aaj tumhara kya gumaan hai? Allah, kya kehte mere bare mein ki main tumhare saath kya karunga? To so what would the feeling be like of them people, you know, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them, you know, what is your feeling, or what would you think that I would want to do to you? So that when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Mazan Nukum Bi, tumhara mere bare mein aaj kya gumaan hai, to yakeenan wo aqa kunain sallallahu alaihi wasallam ki life jo Makkah ul Mukarrama mein guzri thi, wo dekh chuke the kaise ye Rauf ur Rahim hain, kaise Kareem hain. To un sab ka jawab bhi jo tha wo bada kamal ka tha, ke akhun kareemun ibn akhin kareem. Subhanallah. Ke aap jo hain ek kareem bhai hain اور ایک کریم بھائی کے بیٹے ہیں. اللہ, اور ہمیں کرم ہی کی امید ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. So when they said this thing, the Holy Prophet صلی اللہ تعالی وسلم, آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا, تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے لا تصریب علیکم الجوم فاذهبوا انتم الطلقاء, کہ ٹوڈے آئی ول ناٹ ٹیک اینی ریونج, ایون آئی ول ناٹ کنڈیم, لائک میں ایسا لفظ بھی نہیں بولوں گا کہ جس سے تمہیں کوئی ملامت مذمت ایسی کوئی چیز سامنے آئے, کہ جاؤ فاذهبوا انتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سیڈ دس تھنگ, سو دے ریئلائزڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں, اور یہ کتنے کریم ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج قدرت بھی ہے, پاور بھی ہے, اور ہم مجرموں کی طرح گرفتار کر کے ان کے سامنے کھڑے ہیں. اگر یہ چاہتے تو یہ ریونج لے سکتے تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریونج نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا. اب وہی کفار جو پہلے دن سے جنگیں ہوتی رہیں, ان کو تلواریں نہ جھکا سکیں, نیزوں کے وار نہ جھکا سکیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عفو در گزر کی ایک جھلک دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. And it is written in the books of history that groups and groups of people would come to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and accept Islam, you know, by only looking at this character of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Yeah, and this is being one aspect of good character. And like you mentioned at the start, and I think we should repeat this time and time again, that alhamdulillah, in this blessed month of Rabiul Nur Sharif, we are going to have Mahafil-e-Milad in homes, in masajid, this is a mahfil e milad, and essentially what is one of the purpose of having a gathering celebrating the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to learn about his blessed life, and then to try to implement some of those beautiful characteristics in our own life as well, for us to increase our love for him. And today we're talking about one aspect of good character, which is forgiveness. And if we look at this topic of forgiveness, you know, forgiveness happens when somebody has done injustice with you. Yeah. When somebody has denied you of your rights. When somebody has obstructed your rights. And if you look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the opportunity for forgiveness comes in many different forms. Like Ustaz Sahib just mentioned, on the occasion of the conquest of Makkah. These people had persecuted and had tortured the Muslims over a long period of time. Then the Muslims migrated to Medina Sharif, and then upon return, this is a lot of time had passed, and this was an opportunity for forgiveness. There are many times in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when an incident has happened straight away, and the Prophet alaihi salatu wasallam has shown his mercy and forgiveness straight away as well. When you mention, the Muslims migrating to Medina Sharif, before that they migrated to Ethiopia, didn't they? And then the kuffar followed them so that they don't live a happy life there as well. Ji. So you can imagine the kuffar, how much enmity and hatred they had for the Muslims. And yet the Prophet alayhi salatu wasalam, like Ustaz had mentioned, still forgave them. I just want to mention one incident as well, to show how the Prophet sallallahu alayhi wasalam, forgiveness was on the forefront of his mind. A man came, and the Prophet sallallahu alayhi wasalam, this is an incident mentioned in Ash-Shifa Sharif, that the Prophet alayhi salatu wasalam was resting underneath a tree. Mm-hmm. And this man came, and he saw the Prophet alayhi salatu wasalam in this position, and he came with the intention, ma'azallah, to martyr the Prophet alayhi salatu wasalam. And he says that he took his sword out, and he stood in front of the Prophet sallallahu alayhi wasalam. The Prophet alayhi salatu wasalam looked at him, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Who will save you from me?" Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam immediately replied, "Allah azza wa jal will save me." And when he saw this confidence in the reply from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that the sword dropped from his hand. Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam took the sword and he said to that man, "Now who will save you from me?" And he replied and he begged for his life to be spared. He said at that point the Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave him and let him go. Somebody who had come with the intention to do harm to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he forgave him. And this is the amazing beauty of how good character can change somebody's heart. It says that this man, he went back to his tribe and to his people, and he said to them that I have just returned from a person who is the best of all mankind. And Dr. Lagan have said that, you know, somebody singing your praises who knows you, you know, your family member, your friend, your son, your brother, your neighbor, they know you, they're close with you, they sing your praises. This is something that's expected. But when somebody who comes with the intention to harm you, who comes as your enemy, and after one interaction he leaves and sings your praises, this is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, what happens is, جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو بندہ سوچتا ہے یار اس نے اتنا مجھ پر ظلم کیا ہے نا آئی وانٹ ٹو ٹیک ریونج ابھی میرے پاس موقع ہے اینڈ ویری ریئرلی ڈو پیپل اسپیئر دا مومنٹ تو اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینی ادر انسیڈنٹس دیٹ وی کین لرن فرام ان شاء اللہ ویل ہیو ماشاء اللہ استاد صاحب ڈیول لینگویج از گون ٹو اسپیک ان انگلش اینڈ ان اردو سو دیٹ وی کین آل انڈرسٹینڈ ان شاء اللہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس پر ظلم ہوا اور اس نے ہی از مظلوم اپریسڈ ہی فارگیوز بیکاز ہی کانٹ ٹیک ریونج ہی ڈزنٹ ہیو پاور جی جی ہیز گاٹ نو چوائس نو چوائس اب یہ سچویشن بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اور وہ ظالم وہ مجرم آپ کے سامنے موجود ہے یو ہیو پاور جی You can take revenge. And at that time, if you forgive. So, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ عفو درگزر کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک انتہائی کمال کی جیسے ایوری کوالٹی ایوری ایٹریبیوٹ ان دا ہول پرسنالٹی آف اونلی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم دا از یونیک سو دس فارگیونیس دس از آلسو یونیک سبحان نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بالکل پاور ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے آپ نے بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا اسی طرح فتح مکہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ, دا ورسٹ اینیمی آف اسلام ابو جہل, سو اکرم آباد ہز سن. اچھا, تو اس وقت جب فتح مکہ اور یہ باغ کے اور ان کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا بھائی ان کو پکڑو, جہاں بھی ملتے ہیں تو ان کو قتل کر دو. تو یہ باغ کر ان کو پتا تھا میرا باپ کتنا جو ہے وہ سخت دشمن تھا اسلام کا, اور میرے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات دیئر فیلنگس وہ کیسی ہوں گی. تو یہ باغ کر چلے گئے, تو یمن کی طرف چلے گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جو ہے ان کی زوجہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئیں اور آ کے امان طلب کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دی, آپ ان کو لے آؤ. پھر وہ لینے کے لیے گئی, ان کو کہا تو پہلے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں کہ ہم نے اتنے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں, ان کے خاندان پر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر. تو وہ بہرحال ان نے بتایا کہ ان نے معاف کر دیا ہے تو آپ چلیں. تو اب وہ حضرت اکرمہ کو جب لے کر آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, جب آقا کنین صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت اکرمہ کو دیکھا تو اس انداز سے کہ مرحبا بالراکب المہاجر, ان الفاظ کے ساتھ یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے انتہائی یعنی جوش سے اور استقبال کیا, اور کہ خوش آمدید اے ہجرت کرنے والے, اے ہجرت کرنے والے سوار آپ کو خوش آمدید ہے, ویلکم. یعنی ہی میڈ ہم ویلکم, ہی ڈیڈنٹ سکیئر ہم اور سمتھنگ. بالکل, کہ کتنی محبت سے استقبال کیا, اب ان کے کیسے جذبات ہوں گے کہ میں جو سمجھ رہا تھا اور جو ان کا ایک ویژن تھا تھنکنگ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کہ جب میں ان کے قابو میں آ جاؤں گا تو اس وقت مجھ سے سارے پچھلے بدلے لیں گے, ریونج لیں گے جو میں کرتا رہا ہوں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی, جب وہ آ گئے تو اس انداز سے ان کا استقبال کیا کہ جیسے اپنے بڑے ہی قریبی کا کوئی استقبال کرتا ہے, اور وہ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام کی طرف سے لڑتے رہے, اور پھر ایسے بھی ان کو سعادت نصیب ہوئی کہ 13 ہجری کو جنگ یرموک کے موقع پر انہوں نے اسلام کی طرف سے ہی لڑتے لڑتے شہادت پائی. سبحان اللہ, لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اسپیشلی وائی از اٹ دیٹ وی چوز فارگیونس ٹوڈے, دا فرسٹ ٹاپک دیٹ وی چوز واز فارگیونس, اٹس سو دیٹ دا منتھ آف ربیع النور شریف ہیز کم اینڈ مسلمز یو نو وی آل سیلیبریٹ دا میلاد آف ہو, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We all love him, we all believe in the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Now we all have this thing in common, that we are all brothers. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَى. And if there's anyone in our family, in our relationship, that we've fallen out with, کوئی لڑائی ہوئی ہے, کوئی جھگڑا ہوا ہے, whatever has happened within the family, within your friendship, now's the time. You know, because obviously he's going to have his house decorated, Wasim bhai. You know, we might have someone that, you know, we've fallen out with in the past. Now he's decorated his house, you've decorated your house, now you're celebrating the birth of the same Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why not learn from his story and get together? And this is a time, yeah, beautiful thing, beautiful together. Thing somebody mentioned that while we're, you know, decorating our masajid, decorating our homes, making beautiful stages, decorating ourselves, why don't we decorate our characters as well? You know, and decorate our akhlaq and our mannerisms and our behavior. Because ultimately this is the real purpose of the celebration of Milad. To learn about his blessed life, to be inspired by his blessed life, and then to act upon that as well. And while we, like you say, while we're decorating our homes, then let's try to improve. Because definitely wherever we are today, wherever I'm sat, everybody on this stage and every viewer of Madani Channel that's with us at this moment in time, wherever we are in our lives today, we certainly can be in a better place tomorrow. And that should be the aim, especially in this beautiful month and in these next 12 silsilas where we're going to discuss different characteristics and aspects of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We should try to be, fill our hearts with that as well. You know, another thing that we find is even people will be having Mahfil Milad in their home, lekin koi aisa hoga banda ke I'm not going to invite him because he never invited me to his Mahfil. So that's another thing, you know, learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam series, afwa dar guzar, whatever has happened, you know, let bygones be bygones, let's move forward. Aap Mahfil Milad mana rahe aur phir bhi dil mein musliman ke khilaf hai ki isne mujhe daawat nahi di thi, I'm not going to call him as well. تو اس کے حوالے سے استاد صاحب کوئی نصیحت ہمیں کوئی ارشاد فرمائے کہ یعنی محفل میلاد بھی ہم منا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت ہمارے دل میں ہوگی. الحمدللہ nowadays even the before starting Rabi Al-Awwal Sharif we see the Muslim they have decorated their houses Mashallah. Lighting everywhere and mashallah they were waiting this month, so as they have decorated their houses I think we should decorate our hearts as well Mashallah. So through forgiving others, so we are Muslims, so every Muslim should keep his heart clean. Yes. So it should be neat and clean. So shouldn't have like grudges in the hearts for others. So as we like follow the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have heard about his biography, like 2-3 incidents. Yes. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he forgave his enemies. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave Hazrat Wahshi. جی who killed the حضرت حمزہ the uncle of Holy Prophet صلی اللہ تعالی وسلم جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت ہی پیارے تھے بہت ہی پیارے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ ارشادات ان کے حوالے سے فرمائے وہ کمال کے ہیں کہ بندہ پڑھ کے تو سمجھتا ہے کہ ایسی محبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء امیر مدینہ تو ان کو بھی حضرت باشی کو بھی معاف کر دیا سبحان اللہ ان کو افسو دار گزر کا یہ کیسا نمونہ ہے اور ہم چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے ریلیٹو ہیں ان سے بلکہ بھائی بھائی سے ایسا مطلب دور ہو جاتا ہے بھائی بہن سے دور ہو جاتا ہے اولاد والدین سے دور ہو جاتی ہے کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے رشتہ داروں سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بالکل وہ کٹ آف جی کمپلیٹلی ایون سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو کلیجہ چبایا تھا ان کو بھی معاف کر دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے معاف کر دیا تو ہمیں مطلب اس ربیع نور شریف آیا ہے تو جیسے ظاہری لائٹنگ ایوری تھنگ ہو رہی ہے تو باطنی طور پر بھی اپنے دلوں کو ہمیں سجانا چاہیے اور آئی وڈ لائک ٹو مینشن امیر علیہ سنہ دامت برکاتہ العالیہ اینڈ ہی ہیز فار گیون ایوری ون ماشاء اللہ پیشگی معافی لیکن ایز ہی لائک فالو دا سنہ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیسے آپ سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں کوئی بھی سنت آپ کے سامنے آئے کس طرح اس پر عمل کی کوشش خود نہیں عمل صرف کرتے بلکہ مطلب ہر کسی کو اس کی دعوت دیتے ہیں اور دنیا میں جو خیر مسلمان اس وقت کس قدر سنتوں کے عمل ہوئے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کوششوں سے آپ کے جذبے سے جس جو آپ نے انداز اپنایا خود سنت کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کیا تو یہ سنت بھی افو درگزر کی کیسی کمال کی ہے کہ امیر علیہ سنت نے یہ لکھ کے دے دیا کہ میرے حقوق پیشگی معاف ہیں سبحان اللہ اگر میرے کوئی حق تلفی کرتا ہے مجھے کوئی گالی دیتا ہے جس طرح کی اذیت دیتا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر کوئی شہید بھی کر دے میں نے معاف کر دیا I'm not gonna take revenge وسیم بھائی but that's one thing though you know viewers of Madri channel will be listening as well there might be one thing in our back of our minds well that was the prophet صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہی ہیڈ دیٹ پاور ہی ہیڈ دیٹ کریج بٹ وی ڈونٹ لائک ہم سو مے بی یو نو کڈ دیئر بی این اسکیپ روٹ اور کڈ دیئر بی اے سیکنڈ پوزیشن دیٹ وی کین ہیو دیٹ واز دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وی ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو آل دس آور اینمیز آر آور اینمیز دیکھیں دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز لائف از an ایگزامپل از اے رول ماڈل فار اس اینڈ وی آر ٹاٹ ان آور لائف تھرو study his life, to learn about his life and try to follow in his blessed footsteps. Yes. And no doubt success is in following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we should in fact look at how the Sahaba, his companions, try to follow him. You know, we talk about good character. Once the Prophet alaihi salatu wasalam, he mentioned that there are so many different aspects of good character, many different qualities a person of good character can have. And he says that he mentioned up to 360. And Sayyidina Siddiqui Akbar radiallahu ta'ala anhu, he asked the Prophet alayhi salatu wasalam that do you know anybody who has got all of these qualities? And he said, I know one person and that one person is you. So any referring to Siddiqui Akbar radiallahu ta'ala anhu. So look at how they try to follow him in even this aspect of having a good character. And definitely as Muslims, as followers of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, we should try to follow that as well. Even Allah ta'ala sallallahu alayhi wasalam mentions in the Quran regarding the Sahaba ikram, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ یہ آپس میں رفیق ہیں دوسرے کے رحیم ہیں جی, محبت رکھنے والے نرم دل ہیں وہ, وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہی تربیت تھی جی کہ صحابہ جو ہے وہ بھی کیسے معاف کرنے والے, صحابہ میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ ان نے بھی اپنے ذاتی انتقام نہیں لیے کسی سے. ایون کے جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک کافر کو نیچے گرا لیا اور اس کے اوپر آپ سوار ہیں اور اس کو اب قتل کرنے کے در پہ ہیں اور اس نے وہ ماشاءاللہ آپ کے اوپر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ اب اگر اسے قتل کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ عمل کیا تو اس کا وہ ریونج نہ ہو جائے, اس کا بدلہ نہ ہو جائے. تو وہ ایسے یعنی افو در گزر کرنے والے ہر کام جو ہے وہ اخلاص کی بنا پر اللہ یعنی فور رضا کے لیے. فور دی سیلف اینڈ ٹو دی ہیڈ از ا بیوٹیفل حدیث اینڈ ا نریشن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, شی سیز دیٹ آئی نیور سو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹیکنگ ریونج فار انجسٹس ڈن ٹو ہم. یعنی اینی انجسٹس ڈن ٹو دی پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام, شی سیز آئی نیور سو ہم ٹیکنگ ریونج فار دیٹ انلیس the limits which prescribed by Allah Azza wa Jal, they were violated. Mm-hmm. And for himself, the Prophet alayhi salatu wa salam never took revenge. You know, we have that prime example of Taif, you know, where the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was set upon. آپ پر اتنا ظلم ہوا لیکن when the angel came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, well, you know, he says that I forgive them because maybe there will be someone from their children who will accept Islam. And you know, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طائف الحمدللہ عز و جل وہاں اسلام کی روشنی ہے. So that just shows you that you're not only one person, sometimes you can change many people just because of your character. So we have to, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we have to try to implement this in our life. And seriously, the day and age we are living today, and especially our families, our society, it's all crumbling. سارا سلسلہ is breaking up. بھائی بھائی کے خلاف ہے, بہن بھائی کے خلاف. You know, what is happening in our community, in our own homes today? We need to understand, we need to wake up and see what the situation is. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھانے لگے. And that's what we need to understand. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو انداز زندگی تھا اور آپ کا فو درگزر, اس کو دیکھ کر تو کفار وہ اسلام لاتے رہے, مسلمان ہوتے رہے. تو آج ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والے ہیں, آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور اسپیشلی وی آر لیونگ ان نان مسلم کنٹری. جی سو ہمیں کیسا کریکٹر رکھنا چاہیے, ہمیں کیسا معاملہ رکھنا چاہیے, ہم کفار کے درمیان رہتے ہیں. تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہم آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بایوگرافی کو پڑھیں, اس کو اسٹڈی کریں, اور پھر دین وی شوڈ ٹرائی ٹو ایکٹ اپان جی سننا فولی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں تو مطلب کوئی تھوڑا سا بھی کہہ دے, گزرتے ہوئے کسی سے دھکا لگ جائے تو ہم چلو کچھ نہیں کر سکتے تو بول کر وہ بدلہ لے لیتے ہیں, اس کو مختلف انداز سے یا القابات سے بولیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تو کیسی کوئی تکلیف دیتا تو آپ معاف کر دیتے. ایک عربی نے اب وہ بال مانگنے کے لیے اور آپ کے گلے میں چادر تھی, ایسے زور سے کھینچی, یہاں تک روایت میں گلے پہ نشان پڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک گردن پر اس کے نشان پڑ گئے. تو کہا جی حکم دیجیے مجھے مال دینے کا جو آپ کے پاس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے روایت میں ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ اس کو پہلے ڈانٹ دیتے بھائی تمہیں مال چاہیے وہ دیتے ہیں, کوئی ایسا سخت لفظ بھی نہیں بولا بلکہ اس کو مالا مال کر دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بفور وی گو ٹو کلام, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ استاد صاحب جس مینشن دا ویری فیمس واقعہ آف دا اولڈ وومن دا شی یوز ٹو تھرو گاربیج آن ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. And it says that every day the Prophet sallallahu alaihi wasallam would go from that place and she would throw garbage on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then one day the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he noticed that there's no one there throwing the garbage over him. So what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do? He went to her house and he found out that she was seriously ill. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even that woman, she was surprised as well, that this is that same person that I caused so many problems to him. And yeah, look at him in return, he's come to see me. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam would go to see her, he would do her housework, prepare food for her. Would we ever go to that extent? Would we ever do that for, forget anyone else, our own family members? ہمارا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہو, سٹریٹ اوے ختم, بول چال ختم, ہماری زبان میں کہتے ہیں مر جین ختم اس کے ساتھ. Why over little, you know, petty little things. And inshallah azawajal, we're going to continue this. My dear Islam brothers, like I said before, be part of this silsila. We've got a very beautiful package as well that we want to show you of decorations and lightings throughout the whole of the UK. Muslims, mashallah azawajal, celebrating Milad Sharif. I want to go to Bapu, inshallah azawajal, if you can read us another kalam. صلى الله تعالى على محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی Islam brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azawajal, you're watching our new silsila in the month of Rabiul Nur Sharif, from darkness to light. And no doubt, you know, the title itself, from darkness to light, that is exactly what happened when the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was born. Before that is what we call the time of ignorance, the time of jahiliyyah, and at that time the whole world was in darkness. Our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he came to this world, the light of Islam, and that was when the whole world was enlightened. And this is why Amir al-Sunnah, he says, the enlightened morning, Subh-e-Bahara. So inshallah, Azawajal, Subh-e-Bahara, just only 11 nights away, inshallah we're going to celebrate Subh-e-Bahara as well. Now you've seen, Alhamdulillah Azawajal, in your neighborhood, maybe your next door neighbor, or maybe yourself as well, you've decorated your homes, you've decorated your car. Why? Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. Alhamdulillah, we've got a very beautiful package that we want to show you. Now these are some of the video clips that the Islam brothers have sent in so that we can show you on Madani channel. Madani Munne reading the kalams, everyone's happy. Everyone's rejoicing. It's a time of happiness for the whole Muslims throughout the whole world. They sit back and just look at these, and if there's someone out there who thinks that, you know, I haven't got my house decorated yet, look at this package and inshallah azawajal, start to decorate your house. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, subhanallah. You've seen these beautiful children praising the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, waving their flags at the birth, the milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inshallah, azza wa jal, you know, this is the kind of enthusiasm. The beauty, it's the beauty of milad, isn't it? That youngsters, elders, everybody gets excited. Even, you know, sometimes you see the jaloos is traveling in the streets, and you know, old men who sometimes struggle to sit to read their namaz, they'll be traveling with the juloos, youngsters, and it's a moment of rejoicing, a moment of celebration, and alhamdulillah, short glimpse of that we just got in these videos. And we do have packages where we're going to show the viewers as well how Islamic Brothers have decorated their house. So I said, you know, sometimes when you, coming back to our main topic that was forgiveness, you know, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, his forgiveness, you know, what moral lessons, you know, we've discussed a few of them. Any more moral lessons for us? Especially there might be someone who's watching this silsila now, his relatives, they're not on talking terms, there might be something that's happened within the family. Anything that we can, you know, convince them to get together again. Because that's our main theme of this program. So the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in front of us, we can study with Ummul Mumineen Aisha Sadiqa radiallahu ta'ala anha. She says that he never took revenge from anyone. اور کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. جی, کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ نے کسی سے کوئی زیادتی کی ہو, ایسا نہیں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دی کہ کوئی ایسا لفظ بولا ہو کسی کو, ایسا مطلب ایسا لفظ بھی آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کہ ایسا کہا ہو کوئی برا بلا اس انداز سے, کہ کسی کو اس انداز سے بھی اذیت پہنچائی ہو. تو ایون کہ اپنے دشمنوں کو بھی, تو چیز ہے کہ اپنے جو تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا. سب سے پہلے تو دیکھیں گھر میں زوجہ ہوتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجات جب آپ کی بات ہوتی ہے کیسے روایات ملتی ہیں, کیسے گواہی دیتی ہیں کہ آپ کا انداز کیا تھا اپنی زوجات سے. گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے, کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں, کوئی ایسا لفظ نہیں کہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ فحش کلام کرنے والے نہیں تھے, کبھی کوئی فحش کلام نہیں کیا, اور کبھی کسی کو اونچی آواز سے نہیں بلایا. کہ زور سے ہوتا نا چلا کر باہر کسی بازار میں گلی میں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس انداز سے بھی کبھی کسی کو نہیں بلایا. تو ہمیں وی شوڈ ٹیک لیسن فرام دا لائف آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرام ہز سیرہ, کہ جب انہوں نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے, اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. تو اگر ہمیں کسی سے کوئی ایسی ہو جاتی ہے رشتہ داری میں یا دوست احباب میں, تو ہمیں اس کو بھلانا چاہیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ عفو در گزر کرنا, معاف کرنا دوسروں کو جب غلطی ہو جائے اس وقت, اور پھر آپ قدرت رکھتے ہیں اور اس وقت معاف کر دیں. اور پھر معاف کرنے کی تو اتنی عظمت ہے کہ اگر دو کے درمیان, دو مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, تو اب ان میں اگر جو مطلب حق پر نہیں ہے, جان بوجھ کر ایسے ہی جھگڑا کر رہے, تو اگر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اس جھگڑے کو, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنائے. سبحان اللہ. اور ایک وہ ہے کہ اس کے باقی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا, اب اگر وہ اس جھگڑے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں, تو پھر میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے درمیان میں محل تھا. اب دیکھیں یہ دنیا کی زندگی ہے, بہت مختصر سی ہے, یہ گزر جائے گی. ہم کسی سے ناراض رہیں یا راضی رہیں, یہ تو گزر جائے گی, لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ول بی ان ہیئر آفٹر. سر صاحب, I've read a hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the mafhoom is that if you don't have mercy, you don't deserve mercy. Maybe ایسا کوئی عمل ہوگا کہ someone's realized کہ واقعی یار میں نے فلاں سے بڑی زیادتی کی ہے, اب وہ بندہ جاتا ہے اس کے پاس کہ یار مجھے معاف کر دو, میرا قصور تھا. اب آگے والا بندہ ہے وہ, جس طرح آپ نے کہا نا, وہ مظلوم ہے, وہ واقعی وہ مظلوم ہے, لیکن اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ Should he be saying to that person that تو نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا, I'm never gonna forgive you, جا چلا جا. اب اسے کیا کرنا ہے؟ اسے یہ سوچنا تھا ہم سے کوئی بھی اتنا کامل تو نہیں ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو زیادتی ہو, حقوق اللہ میں کوئی ایسی کمی ہو گئی ہو. تو اگر آج یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کو معاف کروں گا تو میرا رب مجھے معاف کرے گا, اور پھر ریوارڈ آئی مینشن سو اف ہی فارگیوز ہم اور وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو ہی ول گیٹ پیلس ان مڈل آف دا پیراڈائز. کتنا بڑا ریوارڈ. ابھی اس کے بارے میں ہی کیپس گریجز ان ہز ہارٹ اینڈ ہی ڈزنٹ اسپیک ٹو ہم. سو اب اس سے اس کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ جی اپنے آپ کو بس جیلسی جلانا پریشانی, اس کے علاوہ خود اپنی نیندیں وہ حرام کر رہا ہے, کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر معاف کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اس سے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں, جو مجھ سے کمیاں زیادتیاں ہوئی ہیں میرا رب مجھے معاف کر دے گا, تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً دنیا و آخرت میں اسے اس کا ریوارڈ دے گا. سبحان اللہ. وسیم بھائی, یو نو سم ٹائمز یو مائٹ ہیو اے سیناریو ویئر یو ریلی وانٹ ٹو فرگیو دیٹ پرسن, یو آر ریڈی فار دیٹ, ہی ہیز کم ٹو یو, یو وانٹ ٹو فرگیو ہم, بٹ سم ٹائمز یو نو یور فرینڈز ایون فیملی ممبرز, یو نو دا مدر, یو نو فار ایگزامپل اف ہی ہیز این آرگیومنٹ بٹوین دا ہزبینڈ اینڈ وائف, and the husband, he was at fault, so he said sorry to his wife. Now maybe if there's a peer pressure or there's pressure at home for the girl, for the woman, that no, what are you doing, why do you want to go back to him, we're not going to forgive him, you know, or with friends as well, there might be a few friends around that person, they just don't want them to get back together again. Can you just advise us and just tell us a few things about that and how we should be dealing with that situation? Ultimately, like we discussed in the opening, it's about the state of one's heart. Mm-hmm. And this is something that we should focus on as well. And in fact, the ulama-i-kiram have advised us time and time again to focus upon the diseases of the heart. Mm. And when one strives for a clean heart and a pure heart, that individual finds it easier to forgive other people. Subhanallah. And if genuinely somebody has a clean and a pure heart and somebody wants to forgive somebody, whatever excuses come in the way, that person genuinely in his heart can make a space for that person. Yeah. And you know, a person with a good character, a person, you know, you say sometimes you get certain vibes from certain person, not getting good vibes from that guy, getting good vibes from this guy. Yeah. You know, somebody who's got a good character, that character carries with them wherever they go. Yeah. You know, when that person spends time in a gathering and that person goes away, people say good things about him. When that person walks into the masjid with a smile, with a good character, showing love towards people, people have that image of him. And it's the same thing. When you have a good heart and a soft heart and you forgive people, you can carry other people with you in that beautiful habit as well. One thing you mentioned, I just want to touch upon that, smiling. Yes. You know, smiling can resolve a lot of problems. SubhanAllah. And Amir al-Sunnah, I can remember one in Madini Muzakara, he says that if someone doesn't talk to you, someone is just not in good terms with you, just smile at him. Inshallah, you're going to melt his heart. Yes. And you know, we can, you know, there might be someone that, you know, I can't talk to him, I don't know what to say to him. Just smile, give salam to him, inshallah, problem solved. A smile is sometimes more than so many words. Yes. It says so much more than so many words. And there's so many ways, this is a very deep topic, so many depths to this that we could delve into. But the ultimate point it comes back to is that we're here to celebrate the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he came to us with this message of forgiveness and of forgiving people so that we may be forgiven. And it's a very good point mentioned by Ustaz Sahab, that look at how many sins we commit. Yeah, how on a daily basis we commit sins. And yet we have this ummeed and we have this hope that Allah Azza wa Jal will forgive our sins. And if we have that hope and that ummeed that Allah Ta'ala will forgive our sins, then certainly we should be prepared to forgive the mistakes of our fellow Muslims, the mistakes of family members. It's a very big point for us to remember going forward. ماشاءاللہ. اس میں ہمارے جو اسلاف تھے ان کا معاف کرنے کا کیسا جذبہ اور کیسا انداز تھا. امیر السنت ہی از مینشن ان ہز ون بکلیٹ کہ ایک بزرگ جو تھے ان کی لونڈی وہ سیخ لوہے کی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ اس کے ہاتھ سے گری تو ان بزرگوں کے چھوٹا بچہ تھا اس کے سر پر لگی اور بچہ فوت ہو گیا. اللہ. اب وہ ان کی لونڈی ہے, فیمل سلیو. جی. تو اب اس سے ریونج لینا چاہیں لے سکتے تھے, لیکن ان نے کیا کیا, اس کے ریونج کیسا لیا کہ انہوں نے فوراً اس لونڈی کو آزاد کر دیا. اللہ. سبحان اللہ. کہ پہلے لونڈی تھی لیکن اتنا بڑا یہ عمل اس سے ہو گیا کہ اس کے وات سے جو ہے وہ لوہے کی وہ سیکھ گری اور ان کے بچے کو لگی اور وہ فوت ہو گیا, تو انہوں نے اسی وقت اس لونڈی کو آزاد کر دیا. سم ٹائمز یو نو اٹس اے گڈ پوائنٹ ون بزرگ رحمتہ اللہ علیہ سیز دیٹ سم ٹائمز دا بیسٹ ریونج از ٹو فرگیو سم ون. یو نو اف یو ریلی وانٹ ٹو ٹیک ریونج آن سم ون جسٹ فرگیو ہیم. سبحان اللہ. یو نو دیٹ ول دیٹس ناٹ اونلی گوئنگ ٹو ٹیچ ہیم اے لیسن دیٹ لک آفٹر سو مچ ود دس گائے بٹ اینڈ دے ہی از جسٹ فرگیون می, And you know, we don't need to, you know, have all these things in our heart and go to sleep at night. All you're giving just problems and tensions to yourself. You're just going to be worried all the time, thinking about ways, how can I take revenge from this person? And end of the day, we need to think to ourselves that that person that I'm thinking about is a Muslim as well. SubhanAllah. You know, I can make mistakes, I can do wrong things as well. And if I forgive him today, maybe Allah Azza wa Jal is going to forgive me. And as well. You need to remember as well, you know, Islam, complete religion. Jeez. And Islam does not just tell us about how we should worship Allah Azza wa Jal, or not just about, you know, certain aspects of namaz and fasting and zakat. Islam, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam introduced it in 14 centuries ago, and even today, is a complete structure for society. Uh-huh. And Islam guides us not only how to read our namaz, not only how to read the Quran and how to worship Allah Azza wa Jal and to fulfill His commandments, but also how to behave with our neighbors, how to conduct ourselves with our family members, how to behave and conduct business with fellow business friends, what are their rights, what are our rights. So Islam brings this complete way of life, and I think, you know, we can really only do justice to ourselves, that followers and ambassadors of Islam, when we understand all of those different aspects as well. And I think that one very important thing that you mentioned, we're all ambassadors of Islam. People are going to look at us, especially in this country where we are living today. You know, we know what times we are going through, what hardship the Muslims are going through. اب ہمیں ایسا رہنا ہے, ایسا ماحول ہم نے کریٹ کرنا ہے. اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو اوروں کا کیا ہوگا پھر؟ اب مسلمان تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں, ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے. اگر اصلاح کرنے والے ہی آپس میں اس طرح ہوگے تو ہم اوروں کی اصلاح کس طرح کریں گے؟ سو ایون دا ٹو ٹیک ریونج اٹس ناٹ ایزی. جی, سو یو آر ایٹ رسک اف یو آر گوئنگ ٹو ٹیک ریونج بیکاز دیر شوڈ بی ایکویلٹی. اگر کوئی کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے, کوئی اذیت دی ہے, سم ون سلیکٹ سم ون ایلس, سو ناؤ اف ہی وانٹس ٹو ٹیک ریونج سو ہی ول گیو ہم سلیپ. تو ایون دا پاور آف سلیپ شوڈ بی ایکول. اگر اس سے وہ زیادہ زور سے اس نے مار دیا تو وہ یہ مجرم ہوگا. اللہ اکبر. تو اب اگر اس میں وہ ریونج بھی لینا چاہیں تو اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا اب اکویلٹی کیسے آئے گی. اگر اس میں کمی بیشی ہوگی, زیادتی ہوگی, تو اب پھر یہ ظالم ہو جائے گا, وہ مظلوم ہو جائے گا. If someone slaps someone, he takes a knife out and stabs him, on the day of judgment, the one who stabs will be in problems. Definitely. MashaAllah, that's one thing I've learned. And we don't realize that at that time. Absolutely. To bring it to a serious point, the culture on the streets these days is of knife crime and gun crime. Hmm. You know, this is how sadly some youngsters are settling their disputes. Dispute kis pe hota hai, you know, he's selling drugs on my patch, or he looked at me in the wrong way, or, you know, he drove past me and he embarrassed me, or on social media usne, you know, meri beizzati ki hai, yeah, he's embarrassed me in some way. Achha, because we don't have the habit of forgiveness and we take revenge, these escalate into family and then friends and gangs, and they are often settled by knife and by guns. And you know, sometimes you can say that majority of these things, there is no basis. ان کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہوتا, اور بعد میں پتا چلتا ہے دیر آر مس انڈرسٹینڈنگ کہ یو نو اس نے مجھے گالی دیا ہے, اس نے یہ کہہ دیا ہے, اس نے یہ کیا ہے. بعد میں جب دونوں کو بٹھاتے ہیں, سم ون ٹول می, مجھے کسی نے بتایا کہ تو نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے. تو کس نے بتایا ہے یہ پتا نہیں ہے. تو آخر میں ہوتا کیا ہے, دیر از نتھنگ دیر, اور گناہ پر گناہ بندہ کما رہا ہے. اب obviously if you don't like someone and you know you don't want to forgive that person, and you're just going to, jis tarah aapne bhi ishaara farmaya hai ki banda agar zulm ka badla lena chahta hai to barabari honi chahiye, to hum to aur zyada sochte hain na, isne mere bete ko mara, khandan tabah kar dunga iska, to ab ye barabari to na hogi na, ye to we are used to giving like in ka jawab patthar se. Hey Ustaz, there's another thing I just want to mention. I was talking to this person and he says that, look, if we don't take revenge, and if we be too forgiving, people will think that these guys are too soft. They'll walk all over us. Oh, baad mein phir, aaj usne hume mara hai, kal phir wo pata nahi aur kya karega. Agar hum badla nahi lenge, to shayad ye hum par aur zyada haavi ho jayega. Achatan, we should think if we are forgiving someone, so again and again, he is doing something with us and we are forgiving him, so we shouldn't think that he would be thinking that we are very soft and we can't take revenge. Mm-hmm. We should think what we are doing. we are acting upon the sunnah of holy prophet sallallahu alaihi wasallam. So I am forgiving him for the pleasure of Allah Almighty Azza wa Jalla and the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. So he shouldn't think, they will say, he should think, I think, his status in the court of Allah and his beloved prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, the shair says that teri surat teri sirat zamane se nirali hai, teri har har ada pyare دلیل بے مثالی ہے. لائک استاد صاحب سین, ہو ایم آئی فالوئنگ؟ فالوئنگ دی بیسٹ آف کریشن, ون وی دا موسٹ بیوٹیفل ہیبٹس اینڈ کیریکٹرسٹکس, اینڈ وین وی آر فالوئنگ ہم, دین وائی شوڈ وی بی بدرڈ واٹ دی ادر گائز گن تھنک؟ وائی شوڈ وی بی بدرڈ واٹ ایوری بڈی ایلس ان دا اسٹریٹ از گن تھنک؟ وی شوڈ بی وریڈ اباؤٹ ہاؤ آئی ایم پریزنٹڈ ان دا کورٹ آف اللہ عزوجل اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی آر پریزنٹڈ ٹو ہم, مائی ایکشنز آر پریزنٹڈ ان فرنٹ آف ہم. You know, I want him to be pleased with me. And when I, on the day of judgment, when I present myself, I want my creator to be pleased with me. I don't care what next door neighbor thinks. SubhanAllah. And I think that's something that, especially this month of Rabiul Nur Sharif, it reminds us about these characteristics of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's an opportunity as well. You know, we get every so often in life, we get opportunity to change, to make some good intentions. Ramzan Sharif is one opportunity. You know, it's a month where you fast and you change and you try to become better. Rabiul Nur Sharif has to be an opportunity as well. You know, let's not this month come and then we celebrate and we go to Mehfil Milad, we eat lots of food, but we don't change. It shouldn't be like that. It should be that this comes as a month in which I change for the better and bring some good characteristics inside myself. SubhanAllah. We're going to go to another kalam, inshallah, Azawajal. But before that, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, like I said, please send us your video clips as well. We are preparing these short packages that we want to show you today, just like we've seen how our youngsters, our little children, alhamdulillah, azawajal, are celebrating Milad in the madrasa at home as well. And you must have seen this little cartoon going viral. And that cartoon, subhanAllah, you know, when I was watching that cartoon, you know, my children, when they were watching that, you know, you could feel that jazba, you know, inside them, that as soon as we get back from school, we're going to start to decorate our home as well. And if you haven't started yet, then what are we waiting for? You know, sometimes you see that when there's a wedding in the family, people start to decorate the homes. People spend hundreds and hundreds of pounds on decorating their homes, you know, on a wedding day and any other occasion. Why not decorate our homes for the sake of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the one who has given us the true understanding of what life is about, the one who has given us the real meaning of life. And this is, my dear Islam brothers, the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, we're going to have a beautiful kalam, and after that we have another beautiful we call it package. Ji? Package. Ji? No, the package. The next segment that we're going to discuss about, and that segment is about the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's beautiful body. Yeah, and you know, different parts of the body. And today we're going to be discussing on the eyes of the Prophet sallallahu ta'ala. How beautiful these eyes were. But let's listen to a kalam and then inshallah we can come back to this again. Ji. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala al-habib sallallahu ta'ala ala al-habib sallallahu ala آتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ خدا گئے قیامت میں فرما مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے شہرانے والے غریبوں فقیروں کے شہرانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا میرا بار ہے میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام قلت میں باغا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کون راز دے جائیں گے Oh, ماشاء اللہ وہ بیوٹیفل کلام بائی اعلی حضرت سبحان اللہ ریلی یو نو لفٹس یور ایمان ماشاء اللہ کلام آف اعلی حضرت علی اسلام برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل اور سیکنڈ سیگمنٹ وی گون ٹو ٹاک اباؤٹ دا آئیز آف دا پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یو نو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیز ریٹن دا سلام وسیم بھائی ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ دا پوئم آف دا سلام فرسٹ ماشاء اللہ ویل دا سلام انسیلف itself is a masterpiece mashallah salam e raza and its testament to that is the fact that you know the world over today at the end of mahafil even at the end of juma namaz in countries all over the world this salam written by sayyidi ala hazrat imam ahle sunnat somebody who was a devout ashiq rasul lover of the prophet sallallahu alaihi wasallam this salam is read the world over mashallah and within can I just interrupt you there we've got mashallah some islam brothers over ranging because we told them to be part of the silsila so we've got some calls let's take these calls and then inshallah we're going to go into the segment we've got mashallah three calls let's listen to these calls first jazakallah mashallah You're lucky, Vaseem bhai. I think it's because you interrupted me. I'm really sorry. You can start now. So I was talking about the salam written by Sayyidi Allah Hazrat Imam Ahl Sunnat. And the beauty of this salam is, Ustaz Sahib can go into some more detail. Sayyidi Allah Hazrat has actually taken effort to describe many of the beautiful appearances of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, from his blessed hair, to his blessed forehead, his blessed eyebrows, his appearance, his arms. You know, all of these things, Sayyidi Allah Hazrat has gone into detail talking about them. And today, because we're talking about the blessed eyes of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidi Allah Hazrat, he wrote in there, جس طرف اٹھ گئی, دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. Hundreds of thousands of salam upon those blessed eyes and that blessed gaze of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ماشاء اللہ whenever we get the calls inshallah we can listen to the calls of the Ustaz Sahib talking about the eyes of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری حسن calls let's take some calls first sorry جی مدینہ calls please السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اویس اتاری اسپیکنگ فرام نوٹنگہم یو کے کڈ یو پلیز ٹیل می اے واقعہ اسٹوری اباؤٹ دا چائلڈ ہڈ آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی لبیک ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ارسلان سلطانی بریڈ فوڈ یو کے سے بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واقعہ بتا دیں جزاک اللہ ماشاء اللہ آئی تھنک وی بین ٹاکنگ اباؤٹ دی واقعہ از دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ صاحب آئی ایم سوری ٹو ڈسٹرب وی ہیو گاٹ انادر کال اوکے لیٹس ٹیک دیٹ کال اس ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بریڈ فورڈ یو کے سے بات کر رہا ہوں میری مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی التجا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کا کوئی مشہور واقعہ یا کوئی ایمان افروز واقعہ ارشاد فرما دیں ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل یہ سب سب کالز بھی آپ نے سن لی کہ ظاہری ایک تو ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک ظاہری ہے اس کا حسن و جمال تھا اور وہ بھی کمال کا تھا, اور ایک جو ان کے اندر بصیرت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, اور جو ظاہری اس کا حسن و جمال تھا وہ بھی کمال کا تھا کہ جو دلی سیاہ ہوتے بالکل سیاہ تھے اور ایک سرخی تھی ان دلوں کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں, اور وہ دو ریڈنیس آئیز آف ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم واز ریگارڈیڈ دا سمبل آف پرافٹ ہوڈ ان دا پریویس بکس ریٹن ان دا لائل النبوہ, کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی ایک علامت تھی جو آپ کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھیں بظاہر بھی حسین و جمیل تھیں اور ان کے اندر جو بصیرت تھی وہ بھی کمال کی, کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایٹ دا سیم ٹائم ہی وڈ سی اپ ڈاؤن فرنٹ ان فرنٹ اینڈ بیہائنڈ سبحان اللہ لیفٹ رائٹ جہاد چھ طرف مطلب چھ سمتیں جو بنتی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک ہی وقت میں ان کو دیکھ سکتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں جو صحابہ کرام نے روایات کی دا آئی لیڈز آف دا آئیز آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز تھک اینڈ لانگ, جو کہ ایک ظاہری خوبصورتی کی علامت ہے کہ بہت گنی پلکیں تھیں اور لمبی بھی تھی, اسی طرح اوپر جو آئی برو تھے وہ بھی بہت ہی پیارے بنے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم, کہ یعنی ظاہر حسن و جمال خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے اگر معجزات کا اظہار نہ ہوتا تو آپ کا حسن و جمال ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا جو ہے وہ ظاہری حسن و جمال وہ عطا کیا تھا, اور امام علیہ سنت نے وہ جو جیسے سلام میں ایک شیر پڑھا گیا اور بھی اشعار نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ لکھے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مجا ذلہ کسر رحمت پہ لاکھوں سلام, یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آنکھوں پہ جو پلکیں تھیں وہ ایسی گھنی تھی, اور جیسے حدیث مبارکہ میں روایات میں صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ وہ لمبی بھی تھی گنی بھی تھی, تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی رحمت کا محل بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک چھتری ہے. امام علیہ سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان آپ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے کلام فرماتے ہیں تو کس انداز سے بالکل منفرد انداز سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو سلام میں آپ نے آزا کی تعریف کرتے ہوئے اور ان پر سلام بھیجا ہے کہ ان یعنی ان پلکوں پر بھی سلام, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی پلکیں تھی, اور پھر فرماتے ہیں کہ مانا قدرا مقصد ما تغا نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں جو وہ بینائی تھی وہ کتنی پاور فل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان اپنی آنکھوں سے ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں معراج کی رات رب ذوالجلال کا دیدار کیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیکھنے کی بھی دیدار کرنے کی بھی تعریف فرمائی, ما زاغ البصر و ما طغى, ایسے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے اور آنکھ جو ہے وہ دیکھنے والا حد سے بڑی بھی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں ایک ان کا ظاہری حسن و جمال اور ایک جو ان کے اندر بینائی تھی وہ کتنی اعلیٰ تھی, اور پھر اسی طرح بیان کرتے ہوئے امام علیہ سنت بیان فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, سبحان اللہ سبحان اللہ, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم, اور یہ آپ کے بارے میں یہ مینشن ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ نیچے دیکھتے تھے, اوپر دیکھنے کے بجائے زیادہ نیچے دیکھتے تھے, تو وہ جو نیچے دیکھنے کی کیفیت ہے امام علیہ سنت وہ بیان کر رہے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے, تو اپنی نظروں کو نیچے رکھتے تھے, تو اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, کہ ایک تو وہ جھکی جو نظریں ہیں ان پر لاکھوں درود, اور اونچی بینی, اور اس کے بارے میں جو اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے کہا بینی سے مراد یا تو آپ کا ناک مبارک ہے, جی جی. وہ بہت خوبصورت اور اونچا تھا, سبحان یعنی جتنا خوبصورتی کے لیے اونچا ہونا چاہیے اسی طرح تھا. اور یہ بھی کہا کہ بینی جیسے ہوتا ہے نا فلاں بینا ہے, بینائی سے دیکھنا, تو وہ مراد ہے. تو یعنی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, کہ وہ آپ کی نظر مبارک جو نیچے ہوتی تھی حیا کی وجہ سے ان پر بھی درود, اور اونچی بینی کی کہ یہ بینائی جو دیکھنے کہ آپ ایسے تو ایسا نہیں کہ جب نیچے دیکھتے تو صرف آپ کو نیچے نظر آتا تھا, بلکہ آپ جب نظریں جھکائے بھی ہوتے تھے تو نیچے تو تخت و سرا تک دیکھتے ہی تھے, لیکن اوپر بھی نظر اونچی بینی کی کہ وہ اوپر بھی عرش مولا تک آپ کو نظر آ رہا ہوتا. سبحان اللہ, یعنی سچ امیزنگ بیوٹی of the blessed eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the power within those eyes like Ustaz have mentioned, and then the beautiful habit of the Prophet sallallahu alaihi wasallam of keeping his blessed eyes lowered. You know, all of these three qualities Sayyidi Allah Hazrat Imam Ahl Sunnah has mentioned and done ishara towards them in his kalam. Talking about the eyebrows, obviously related with the eyes as well, it says that the blessed eyebrows of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were long and thin, and from the middle both were so close to each other that from a distance it seemed as if they had been connected to each other. Subhanallah. And here as well Sayyidi Ala Hazrat has mentioned in his same kalam that jin ke sajde ko mehrab e kaaba jhuki un bhamon ki latafat pe lafz salam. Subhanallah. Yeah, and it's amazing, like Ustaz was saying, even look at the shairi of Sayyidi Ala Hazrat, and when he's talking about the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is unimaginable beauty. Unimaginable beauty. And you know, the other thing that you know, that amazes me as well is, you know, the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You don't, you know, you can love someone, banda kisi se kitni bhi mohabbat kare na, you don't really pay that much attention, you know, to his eyebrows, to his eyes and his eyelids. But look at the sahaba ikram, because they love the Prophet sallallahu alaihi wasallam more than anything, you know, they've seen his eyebrows, whatever they've seen, his eyelids, his beautiful eyes. And in the last today, alhamdulillah, we're just talking about the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, just imagine the whole blessed body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Ala Hazrat, he writes that lam yati naziruka fi nazari misl laytuna shud paida jana, that ya Rasulullah, my eyes have never seen anyone as beautiful as you. And then in the next part of this couplet, he negates the first part when he says that in fact nobody has been created like you. Subhanallah. It is such immense beauty, and the accomplishment of beauty on the earth was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ki aankhon mein jo noor e basirat tha, اس بارے میں صحابہ نے فرمایا اور روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی جس طرح اجالے میں دیکھتے تھے ایسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھتے سبحان تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ کمال کا نور بصیرت آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عطا کیا گیا تھا. اور امام علیہ سنت نے تو بارہا جگہوں پر یعنی آنکھوں کی اس قدر تعریف کی ہے کہ کیسا کمال ہے, بندہ وہ پڑھتا جاتا ہے اور سنتا جاتا ہے تو کیسا ایک عشق جو ہے وہ معجزن ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیسی یہ جو ظاہر بیوٹی تھی وہ بھی کیسی, اور آنکھوں کے حوالے صرف لیں تو اس کے اندر جو نور بصیرت تھا وہ کتنا اعلیٰ تھا. تو ایک مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال ہے فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا. سبحان اللہ. تو یا وہ تشبیہ دیکھ سرمگی آنکھیں, کیونکہ یہ روایات میں ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو مغسولن مکہولن مختونن مسرورن. سبحان اللہ. کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی جب ولادت ہوئی تو مغسولن کے پہلے سے ہی غسل فرما کے آئے تھے, اور مکہولن کہ سرما لگا ہوا تھا. اور چابی بھی کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو تو آپ کی آنکھوں میں ایسا سرما لگا ہوتا تھا, حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ نے لگایا ہو, قدرتی طور پر آپ کی آنکھیں ایسی تھیں. تو یہ بھی جو شعر میں بھی کہا ہے کہ وہ مشکی غزال, یعنی وہ جو وہ ہرن بالخصوص کہ جن کی وہ ناف سے کستوری کی خوشبو آتی ہے, تو ہرن کی آنکھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے دیکھنے سے کہ سرما لگا ہوا ہے. امام اہل سنت آقائے کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا, کہ وہ جو مطلب آپ کی آنکھیں رمنا کمانا ہوتا ہے گھومنا, کہ جو فضائے لا مکان تک یعنی جہاں یہ جہات ستہ بھی ختم ہو جاتی ہیں لائک نو پلیس, کہ وہاں تک دیکھتی ہیں آپ کی آنکھیں, کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جو ہے وہ نور بصیرت رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یو نو یو جسٹ وانا کیپ آن لسننگ ٹو دا بیوٹی آف سبحان اللہ. یو نو ایز دے سے یو وانا فال ان لو وذ سم ون از دا پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. مائی اسلام برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل, وی گونا بی لوکنگ ایٹ اے سمال کلپ اینڈ دس اٹس ان اے کارٹون فارمیٹ بٹ دیٹ جسٹ شوز یو ماشاء اللہ عزوجل ہاؤ even little children are taking part in decorating their homes as well, and there's so much that we can learn. If you have children at home with you, you know, try to bring them, sit them with you and watch this cartoon together. Mashallah, it's dubbed in English as well so that these kids they can understand as well. So please watch it very very carefully, because there's not only a message for us, but there is something that we can learn, and as a whole family we can act upon that as well, inshallah. So sit back and watch this beautiful cartoon, inshallah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Who's it? Brother Ghulam Rasool, open the door. Dear Islamic brother, please state your name. It's me, Faizan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Faizan, when you knock the door, you should state your name when you are asked. And it is also a sunnah. Okay, I remember that in the future. Insha'Allah, Azza wa Jal. Okay, let's go inside. Why these flags? Brother Faizan, when Rabiul Awwal arrives, the devotees of Rasool decorate their homes, hoist the Madani flag, illuminate their houses, and also they wear new clothes on the 12th. New clothes? Why? Brother Faizan, on the 12th of the month of Rabiul Awwal, our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam arrived in this world. So we celebrate on this day. This is why we wear new clothes. We cook delicious food. And along with a lot of other good deeds, we also keep a fast. That's amazing. Will you come with me to hoist the Madani flag? Why not? Let's go. Brother Ghulam Rasool, do you remember you had told me a sunnah for climbing up and down the stairs, that while climbing upwards, Allahu Akbar, and while walking down, we should say Subhanallah. You remember. Okay then, let's climb the stairs reciting Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ghar ko sajao. It is not our job to install the lights. Let elders do it. If we try to do it, we might get an electric shock and we could be in danger of losing our lives. This is why we'll ask father to do it. Khuda ka hukm hai yaaro, nabi se pyar karo. All right, I got to go now. Oh, Brother Faizan, I almost forgot to tell you one thing. To celebrate the birth of our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, the devotees of Rasool all around the world, on the night of 12th Rabiul Awwal, attend congregations and during the day they participate in the processions of Milad. Masha Allah, Azza wa Jal. What are you going to do? Will you participate? Brother Ghulam Rasool, Insha'Allah, Azza wa Jal, I will definitely participate. But remember, with your father. Sarkar ki aamad, marhaba. Aqa ki aamad, marhaba. MashaAllah, Subhanallah, Azza wa Jal. You know, this is a beautiful message for our viewers of Madani Channel, that for those who haven't even started decorating their homes, you know, just don't think to yourself, you know, what are we going to do? People are going to make fun of us. You know, people are going to talk about us. They're not going to say anything. It's only in the heart and in the brain. At least we should have a Nigrana Shura the other day did a bayan, and he says that at least put one flag outside your house. You know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was born, Sayyiduna Jibreel Amin alayhi salatu wasalam, he had three flags. One flag they put on the Kaaba, one at the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and one flag they put on another place, which has gone from my mind now. Lekin it's the sunnah of Jibreel alayhi salatu wasalam, it's a tariqah. So why not get this revived? Look, we decorate our homes when we have other, you know, family occasions. Why not? There's no better occasion than the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is there. So please try to, inshallah, azza wa jal, decorate your homes in the earliest possible. We're going to be talking about moving this subject forward about the eyes of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jee, Ustaz Sahab. Hazur Nabi Akram sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ki aankhon ko mein Allah tabarak wa ta'ala ne kaisa noor-e-basirat ata kiya tha, aur kitni aala tareen aapko behnai aur quwwat ata ki thi dekhne ki, کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں طبرانی شریف کے حدیث پاک، اللہ تبارک و تعالی نے میری دنیا کو ظاہر فرما دیا، بس میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اسی پر پھر امام علیہ سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. سبحان اللہ. کہ شش جہت، آل سکس سائڈ، سکس ڈائریکشن، سو آر ان فرنٹ آف یو، اور شب و روز ڈے اینڈ نائٹ ان دا لائٹ اینڈ ڈارک سیم سچویشن آپ کے لیے، یعنی وہ ایک جیسا ہی ہے، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، اور دھوم ہے و نجم ہے، بن نجم جو سورہ نجم میں ہے، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی دیکھنے کی تعریف کی گئی ہے. فرمایا کہ اس میں جو دھوم ہے جو تعریف کی گئی ہے، تو یا رسول اللہ وہ آپ کی بنائی ہی کی گئی ہے. کہ کیسی آپ کی بنائی، اللہ تبارک و تعالی نے کیسی آپ کو عطا کیا اور کیسے آپ نے دیکھا اور دیکھتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں. اللہ، آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، کہ گزر جو ہے وہ عرش سے بھی آگے، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، یعنی گزر وہاں پہ اور نظر دل جو ہے وہ نیچے ہے، کہ وہاں بھی نظر ہے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں، کہ اس عالم میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ پر آیا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو آپ بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے حدیث پاک میں فرمایا بھی کہ جیسے میں اپنی اتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. Just to kind of summarize the immense power in the gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, going back to where we started with that, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یو نو سم ٹائمز وی نو دا سیرت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہز بلیسڈ گیز ٹوارڈ سمبڈی وڈ شو دیم آف دیئر النس، ہز بلیسڈ گیز ٹوارڈ سمبڈی وڈ ٹیک دیم فرام دا ڈارکنس آف کفر اینڈ برنگ دیم انٹو دا لائٹ اینڈ دا نور آف ایمان. سو یو نو دس گیز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ناٹ اونلی واز ہز بیوٹی ان اپیئرنس of those blessed eyes within that beautiful and blessed face of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, it was their power, immense power what Allah Ta'ala granted the features of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which is one of his many countless miracles. And you know, if you look at the lives of the Sahaba Ikram, many Sahaba Ikram have talked about this, that you know, they only had to set upon, you know, the eyes, you know, when they looked at the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he only had to look back at them and it would change their destiny. You know, Sahaba Ikram ke dilon ki duniya badal gayi hai ke Huzur sallallahu alayhi wa sallam ki jab nigah un par padi. Subhanallah. And we ask for that today as well. You know, many of the people who write kalam asking for that beautiful gaze of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and we hope and we pray that we get that beautiful gaze on the day of judgment as well, inshallah. And that blessed gaze of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which we hope and we believe through his intercession, inshallah, we shall enter paradise. Subhanallah. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, mashallah, so a very beautiful discussion on one aspect, the seerah, the character of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and then also on the blessed eyes, the blessed eyelashes and the eyelids of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And seriously, you know, if you look at the books that the Buzurgan Adeem they have written about the blessed body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hundreds and hundreds of pages. Just like what Ustaz Sahab was reading, most of the kalam was written by Ala Hazrat Imam Ahle Sunnat radhiyallahu ta'ala anhu. Maybe, sadly, there might be someone out there who doesn't even know who Ala Hazrat is. Now this is Ala Hazrat Rahmatullah Ali. You can see the love that Ala Hazrat Rahmatullah Ta'ala Ali has for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Just imagine if he's writing all these kalams, all these poems, praising the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's eyes, eyelashes, eyelids, then how much is he praising the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's whole body and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam himself. So Alhamdulillah, for us to know about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, my dear Islam brothers, read the kalams, read the books written by the Buzurgan Adeen about the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And all these books are also available in English. And I will request you, go to Maktabatul Madina. Inshallah, Azza wa Jal, buy the booklet. There is a book named Seerat-e-Rasool-e-Arabi. Seerat-e-Rasool-e-Arabi. And that is a book on the seerah, on the biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then another beautiful book by Allama Abdul Mustafa Azmi rahmatullahi ta'ala alayhi. It's all also been translated into the English language as well. And we need to read that, especially in this month of Rabiul Nur Sharif. You know, I think it's very important for us. Forget all the other, you know, novels and story books and all these things. You want to read a biography? Read the biography of that person who has changed the destiny of this world. You know, read the story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life. And I guarantee you, many people who wrote the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah azawajal, they will tell you, you know, that how it changed their life as well after writing the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We're coming to the end of our silsila, and I hope you will try to, you know, watch this silsila every day. Inshallah azawajal, we're going to try to bring this silsila live for you for 12 days, different topics. And again, tomorrow, inshallah azawajal, we'll be talking about another blessed part of the body of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And we want you to engage as well, just like we had Islam brothers ringing us. You know, please ring us if you have ideas how we can make this silsila better, or even our future silsilas as well. If you have a request for any kalam, mashallah, every day we will have a Nath Khan with us in the studio. And inshallah, azawajal, they will read the kalams that you wish to listen to. And also, my dear Islam brothers, please send us the video clips. Inshallah, in these 12 days, we're going to show the world how the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is celebrated. And don't think to yourself that Milad is celebrated just in India and Pakistan. You know, Milad is not only celebrated in the subcontinent. Inshallah, we're going to show you clips as well of Muslims celebrating the Milad, the Jaloos-e-Milad around the whole world. And I want to finish this silsila with another beautiful kalam of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu. Ye babu. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور Yeah. Dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we've come to the end of our silsila. I hope you enjoyed this silsila. Not only enjoyed the silsila, but learned something from this program today. Alhamdulillah, Azza wa Jal, the Muballighin of Da'wat-e Islami. This is what we try to do. We try to encourage each and every one of us, including ourselves, so that we can change our lives for the betterment. It's for the better, especially when we were discussing about forgiving and being merciful towards, especially our relatives, our friends. You know, let's try to implement that in our lives. Let's try to change. And inshallah azawajal, in this blessed month of Rabiul Nur Sharif, alhamdulillah azawajal, there's many many opportunities we are going to get. Brothers mashallah azawajal will be having Mahfil Milad in their own homes, and that is also another way of celebrating the Milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And subhanallah, who gave us all this mentality? Who gave us the thought of celebrating Milad? Who gave us the thought of decorating our homes? Who gave us this thought? Alhamdulillah azza wa jal, my dear Islam brothers, you will all agree with me that it is that one man who has changed the life of millions of Muslims throughout the world today. Alhamdulillah, Allah, it was a God gift, given gift to him. I'm talking about Amir Ahlus Sunnah. Really, he is the one who taught us why we should be decorating our homes, why we should be celebrating. You know, we've all grown up in this society, but if you see in the last few years, Alhamdulillah azza wa jal, thousands of Islamic brothers, alhamdulillah, Muslims, you know, in the UK alone, you know, have changed their lives. You know, when it comes to Rabiul Nur Sharif, there's a sense of excitement in a person's life. My dear Islam brothers, just imagine, alhamdulillah, especially those brothers, mashallah, there's many brothers who've traveled to Babul Madina, Karachi, to celebrate Milad with Amir Ahle Sunnah. And inshallah, azawajal, you'll see Madani Muzakara, and I request you, my dear Islam brothers, please watch Madani Muzakara of Amir Ahle Sunnah every day. It starts roughly about 4:30, 5 o'clock, and Amir Ahle Sunnah, alhamdulillah, gives pearls of wisdom. Seriously, that amount of knowledge that we get from the Madani Muzakara, maybe you will not get that knowledge if you read books. Yeah. Now, why? Because Amir Ahle Sunnah has done the research for us and has given us all these Madani pearls. So I request you to watch the Madani Muzakara of Amir Ahle Sunnah. And after the Madani Muzakara, we have the news in English. And then after that, inshallah, so then about 9 o'clock, we're going to start our English silsila. Please support us, help us, and you know, let's make it successful. We know that this is a very needy program, especially for our viewers who understand and speak English. It's very important for them. So please support us and help us and spread the word. 9 o'clock after Madani Muzakara, inshallah, so the silsila from darkness to light. Until tomorrow, my dear Islam brothers, please take care of yourself and celebrate the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with passion. Sarkar ki aamad, marhaba. Sarkar ki aamad, marhaba. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.